պարոն Պետրոսյան, ուրախ եմ ձեզ ողջունել եւ քանի որ դուք Կյոկուշին մարզաձևի բավականին փորձառու մարզիկ եւ մարզիչ եք, կարելի է ենթադրել, որ դա հիմք է հանդիսացել նաեւ բանակային ձեռնամարտ մարզաձևի զարգացման եւ բանակում այդ մարզաձևի ներդրման համար, ինչը նույնպես շատ կարեւոր է։ Կցանկանայի ավելի շատ խոսենք այսօր բանակային ձեռնամարտի մասին։ Բանակային ձեռնամարտը մարզաձև է, որտեղ մարզիկները ունեն հատուկ հանդերձանք, ցավավարտ մետաղյա ճղացանցով, կրծքապաշտպան պրոտեկտոր, ոտքերի եւ ձեռքերի պաշտպանիչ ձեռնոցներ եւ ոտքի պաշտպանիչներ, այն թույլատրամազինվորներին ռեալ կոնտակտով իրական մարտի մոտ մարտվարել, սակայն վնասվածքներ չստանալ, քանի որ նրանք նաեւ մարտական խնդիր կարող են կատարել, եթե օրինակ ցավավարտը առանց մետաղյա ճղացանցով լիներ, ապա կարող աշկի շրջանում ստացած վնասվածքի ընթացքում ժամանակավոր իրատեսողության հետ խնդիրներ առաջանան, ինչը խնդիր առաջանան նշան բռնելու հետ եւ այլն իր զինվորական պարտականությունների կատարման համար։ Այսինքն անհրաժեշտ է մաքսիմալ անվտանգ լինի նաեւ։ Այո, բանակային ձեռնամարտը շատ զարգացած մարզաձև է Ռուսաստանի Դաշնությունում, նախկին Սովետական Միության բոլոր երկրներում, որովհետև զինված ուժերի ֆիզիկական պատրաստության մի առանձնակի մասն է կազմում եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների պատրաստման հիմնական ձևերից մեկն է։ Այն ենթադրում է բոլոր տեսակի ֆունկցիոնալ տեխնիկայի կիրառում, թույլատրում են բոլոր հարվածները ձեռքերով եւ ոտքերով, թույլատրում են գցող հնարքներ, ցավացնող հնարքներ, քանի որ սպորտային մրցումներ են անցկացնում, կան որոշակի սահմանափակումներ, որ կապված են առողջությանը, որպեսզի միջին կամ ծանր վնասվածք չհասցնեն։ Մենք փորձել ենք այս տարվանից զարգացնել այդ մարզաձևը։ Հայաստանում հիմա արդեն գործում է առանձին բանակային ձեռնամարտի ֆեդերացիա, որը համագործակցության մեջ է պաշտպանության նախարարության հետ, եւ առաջին անգամ զինված ուժերում այս տարի հունիս ամսին անցեկացվել Հայաստանի զինված ուժերի առաջնություն, որին մասնակցել են նաեւ մեր թիմերը։ Նշեմ, որ բավականին մեծ արդյունք ենք ունեցել, ընդամենը 7 քաշային կարգի, որից 3 չեմպիոնները հենց մենք ենք տվել եւ մեկ փոխ չեմպիոն, ինչը այդ կազմակերպել ենք մեկ ամսյա մարզահավաք, մարզահավաքը անցկացվել Կյոկուշին կարատեի բազայի վրա մեր մարզադահլիճում, ընտրվել են զինվորներ, կազմակերպել է հավաք, հարմարեցրել ենք նաց ունեցած բազան տեխնիկական հնարավորություններ բանակային ձեռնամարտի հետ, նշեմ, որ բանակային ձեռնամարտը տարբեր մարտավեսներով պարապած բոլորի համար հարմար մարզաձև է, եւ հարվածային տեխնիկայի տիրապետողների համար եւ գցող բավական տեխնիկայի տիրապետողների համար, այսինքն նրանք կարող են ազատ հարմարվել, որոշակի ժամանակ հետո կարողանան նորմալ արդյունք ցուցաբերել։ Նույն ձևի մենք էլ ընտրությունը կատարյալ տարբեր մարզիկներից, վրսկամարտիկներից, մասնակիցները մարզիկներ են, ընդհանուր առմամբ տարբեր մարզաձևերի մարզիկներից մենք ընտրել ենք մարտիկ ծառայողներ, որոնց հետ անցենք ասելու համապատասխան մարզահավաք, մարզահավաքի ընթացքում նրանք ծանոթացել են մարզաձևին, օրենքներին, հանդերձանքին, նրանք կարողացել են բավականին երկար հավաք անցնել, որտեղ տեխնիկական հնարքները բոլոր մարզաձևերում տարբեր են, ինչը տվել է իր ցանկալի արդյունքը։ Այն է հետևը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջնությունից հետո մենք կազմել ենք հավաքական թիմ, եւ հավաքական թիմի կազմով մեկնել ենք Ղրվստան մասնակցելու ԱՊՀ երկրների երկրորդ բանակային խաղերին։ Նույնպես մենք կարող ունեցել ենք արդյունք եւ երկու մրցանակակիրով վերադարձել ենք, հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մնացած երկրներն դա բավականին զարգացած էր, իսկ մենք նույնիսկ այդ հանդերձանք չունեինք, այս տարի նոր փորձում ենք ձեռք բերել։ Ունի հատուկ հանդերձանք, ընդունված այս տարի երևի մենք կունենանք նրանից, եւ առաջին անգամվա համար շատ գոհ եմ, շատ լավ արդյունք էր, եւ ելնելով այդ ամենից որոշել եմ, որպեսզի թե պաշտպանության բանակը եւ առասարակ Արցախում նոր այդ մարզաձևը լինի, եւ որոշել ենք նոյեմբերի 5-ին հաշվի առնելով, որ դա հանդիսանում է պաշտպանության բանակի հետախուզի մասնագիտական տոնորը, որպեսզի այդ տոնորը արժևորվի, կազմակերպել եւ անցկացնել բանակային ձեռնամարտի առաջնություն, որի համար նախորդ խնդրել ենք մենք Հայաստանի բանակային ձեռնամարտի ֆեդերացիային, որպեսզի ինքը տրամադրի անհրաժեշտ քանակությամբ գույք, պաշտպանիչ միջոցներ եւ այդ հանդերձանքը, որը օգտագործում է բանակային ձեռնամարտում։ Ես Գյումրի քաղաքից այն տեղափոխել եմ այստեղ, այնուհետեւ կազմակերպել եմ մրցավարական հավաք, քանի որ համօրենները նոր է առանց հավաքի, որպեսզի մրցավարներին ընտրել ենք Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայից, որոնք նույնպես մեծ ներդրում ունեն բանակային ձեռնամարտի զարգացման մեջ, ասել նաեւ, որ բացի Կյոկուշին կարատեից, նաեւ նրանց բազայի վրա ենք մենք երկար պարամունքներ անցկացրել, եւ նույնիսկ մարզիկներից մեկը, որ դարձել է չեմպիոն զինված ուժերի, հենց մարտավերիչների ասոցիացիայի սան Դավիթ Հայրապետյանն է, եւ կարողացել ենք կազմակերպել մրցավարական սեմինար, ծանոթացնել գողային խաղոր եւ ռեֆերի գործողությունները, որպեսզի անաչար արդարացի սկզբունքը լինի մրցումներում, եւ պաշտպանության բանակի զորամասերից ընտրված ազնագազմի հետ կազմակերպել ենք մեկօրյա հավաք, այնուհետև մրցումները, որոնք որ տարբեր քաշային կարգում, սկսած 60 կիլոգրամից եւ 85 կիլո եւ բարձր քաշային կարգում, 7 քաշային կարգում կարողացել ենք կազմակերպել մրցում միջազգային համար պայքարել եւ ամեն քաշային կարգում գրեթե 6, 7 եւ 8 մասնակից կային։ Ընդհանուր առումով գոհ եմ, որ մարզիկները սպասվածից ավելին էին եւ լավ ռեզոնանս տվեց եւ շնորհակալությամբ շատ հետաքրքրվում եկան եւ նույնիսկ նեղանում են, եթե իրենք տեղյակ չենել, որ իրենք էլ կան մասնակցեն։ Սպորտմեն զինծառայողները իհարկե տարբերվում են որոշակիորեն։ Բանակային ձեռնամարտը ինչ որ խթան կհանդիսանա, էլի ավելի համառ լինել, ավելի ուժեղ ու պատրաստված զինծառայողներ ունենալ։ Հաշվառնելով որ ցանկացած զինվորական պետքա ֆիզիկապես կոփված եւ ուժեղ լինի, եւ դիապետի ձեռնամարտի հնարքներին, ինչը թույլ է տալիս մերձակա մարտ վարելուց կարողանալ գերակշռել հակառակորդին, հասցնել նրան առավելագույն վնաս, եթե մտածենք թե ժամանակակից մարտում դեթե ձեռնամարտը տեղ չունի, դա իհարկե սխալ է, որովհետև մենք գիտենք հատուկ նշանակության եւ հետախուզակ աշխարհաբաժանումները շատ անգամ մերձակա մարտ են վարում, ինչպես նաեւ այն մեր տղաները, որոնք որ գտնվում են պաշտպանության առաջնային գծում, գիշերը համանափակ տեսանելիության պայմաններում դիվերսիոն հետախուզական խմբերի հետ պայքարը դրա փորձը կա, գիտենք մենք որ մեր զինվորներից մեկը տարբեր լրատվային միջոցներով դանշվել է, որ ձեռնամարտի միջոցով կարողացել է կանգնեցնել հակառակորդին։ Նույնն է եւ դա, նրանք ավելի վստահ են լինում, բացի արտաքին որակներից, նաեւ ձեռնամարտը մարտու մեջ առաջացնում է վստահություն դեպի իր սեփական ուժերին, ավելի արագ է կողմնորոշվում, ավելի արագ է որոշում ընդունում եւ կարողանում է առանց կասկածելու իր որոշումը իրագործել։ Բացի դրանից ձեռնամարտը մարտու մեջ նաեւ դաստիարակում է մարտիկի իր ամոչ վախի զգացումը ղեկավարող մոնիտոր կրում եւ կարողանում է ընդհանուր իրապարտականությունները ավելի լավ կատարել։ Եվ բայց այդ պատերազմ ու պատերազմական իրավիճակը կանխատեսելի երբեք չի կարող լինել, բացի զենքից պետք է նաև տիրապետել սեփական մարմնի ուժին, ձեռնամարտի հնարքներ իմանալ եւ հնարավորինս պատրաստ լինել բոլոր միջոցներով։ Եվ իհարկե ֆիզիկական պատրաստությունը բանակում պետք է տարբերվի դպրոցական եւ բուհական ֆիզիկական պատրաստությունից, այնտեղ ձեռնամարտը եւ այն բոլոր ֆիզիկական պատրաստության թեմաները, որոնք պահանջում են ռազմագերարական հմտություններ, պետք է առաջատար դեր մնեն, որպեսզի նախապատրաստվեն առաջիկա մարտական գործողությունների, ձեռնամարտը մեծ դեր է խաղում։ Ձեռնամարտի զարգացման համար, որպեսզի այս մարզաձևը լինի տարածված, պետք է ունենանք համապատասխան նյութական միջոցները։ Ինձ թվում է, քանի որ արդեն մեծ ուշադրություն է դարձնում դրան և մենք ունենք բավականին լավ ձեռքբերումներ, վստահ եմ, որ մենք այդ նյութական միջոցները ձեռք ենք բերելու։ Շնորհակալ ենք նաև մեր ղեկավարությունից, Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունից, որոնք կազմակերպել են, թույլատրել են անցեկացել ցույն առաջնությունը, առաջնության մասնակից հաղթող կազմը պարգևատրել են համապատասխան մեդալներով, պատվոգրերով եւ գավաթներով։ Բացի դրանից մրցանակային տեղ զբաղեցրած զինծառայողները նաեւ պարգևատրվել են լավագույն զինվոր մարզիկ կրծքանշաններով։ Հետագայում երևի կկազմակերպենք ավելի մեծ մասշտաբի առաջնություններ ճանաչելի դարձնելու համար։ Նշեմ, որ սա զուտ զինվորական ձև է, չնայած Ռուսաստանի Դաշնությունում այն որպես մարզաձև տարածված է նաև պատանեկան եւ մանկական տարիքից սկսած, նույնիսկ ացնկացում Ռուսաստանի Դաշնության առաջնություններ պատանիների միջև եւ այլն։ Իսկ հնարավոր է դա երբեւե այստեղ կիրապի։ Այդ հարցին կդժվարանամ պատասխանել, բայց դե երևի ավելի լավ բազա ունենալու համար կարելի է եւ փորձել։ Նշեմ, որ մարզաձևը բավականին լավ մարզաձև է, բանակային ձեռնամարտը ընդհանուր զարգացմանը մարզաձև է, այդ մարզաձևով զբաղվողները կարողանում են նույնիսկ այս լավ դրսևորող խառը մենամարտերում։ Մարզաձևի միակ ուժող հանգամանքը այն է, որ նշված հանդերձանքը, որը պատենտավորված է Ռուսաստանի ռեյսպորտ կազմակերպության կողմից, բավականին թանկ է, եւ ընդհանուր հանդերձանքը 1 կոպեկ, թե 1 կոպեկ համար մոտ 500 եվրո արժողություն ունի, ինչը բավականին խոշոր գումար է, հասկանալի է, որ մանկապատանեկան հասակում այդ գումարը գտնելը բավականին լուրջ քննի է, սակայն ուժերում այն արդեն ներդրված է, արդեն գույքը համագործակցում ենք բանակային ձեռնամարտի ֆեդերացիայի հետ, եւ այսուհետ բարբերաբար անցենք անցնելու տարբեր տեսակի առաջնություններ, սկսած ներզորամասային, ներփնջային եւ զինված ուժերի առաջնություններ, եւ ընտրված ծառայողները, որոնք կարողանան զինված ուժերին ցուսաբերել բարձր արդյունքներ, նրանց հետ նույնպես կկազմակերպի մարզահավաք, եւ ինչպես այս տարի, այնպես էլ հաջորդաբար մենք կարող ենք մասնակցել ԱՊՀ երկրներին կայանալիք նմանատիպ միջոցառումներին։ Արցախում կարելի է աննախադեպ համարել մարզաձևը, թե կար բազամիջ այդ այս մարզաձևը չկար, այս մրցումը բանակային ձեռնամարտի առաջնությունն է, առաջինն է պաշտպանության բանակի պատմության մեջ, նմանատիպ միջոցառումներ չեղել, փորձել ենք մրցումներ կազմակերպել էլի ձեռնամարտի, սակայն այդ հանդերձանքը չունենք, մենք էլի մրցումներ ունենք արած, հանդերձանքի բացակայությունը մեզ թույլ չի տալիս անվանել, որ մենք անցենք ածել բանակային ձեռնամարտի առաջնություն, որտեղ ամեն առաջնություն իր օրենքներն ունի, իր հանդերձանքն ունի, իր ձեռնը, բայց քանի որ այս տարի մենք կարողացել ենք ձեր բերել նշված գույքը, ես շնորհակալություն կուզենամ հայտնել բանակային ձեռնամարտի ֆեդերացիային, Գյումրի քաղաքում աշտաբազան իրենց ղեկավար Արտուր Միքայելյանը, որ երկար տարիներ ծառայել է զինված ուժերում եւ հանդիսացել է ֆիզիկական պատրաստության պետ, իր միջոցով մենք կարողացել ենք այդ գույքը ձեր բերել եւ անցկացնել առաջնությունը առաջ անգամ, նմանատիպ միջոցառումները երբևիցե չի եղել այստեղ, եւ ուզում եմ, որ այս միջոցառումը, որ ես կազմակերպել եմ նոյեմբերի 5-ին հետախույժի օրվա կապակցությամբ, շարունակական բնույթ կրի, եւ ավանդաբար ամեն տարի, ինչքան ես լինեմ զինված ուժերում, ամեն տարի նոյեմբերի 5-ին ես կազմակերպելու եմ բանակային ձեռնամարտի առաջնություն։ Պարոն Պետրոսյան, քանի որ նաև Գյուկուշին կարատեն կարևոր եւ մեր երկրում զարգացում ապրող մարզաձև է, կխնդրեի հակիրճ անդրադառնանք նաև կարատեի հաջողություններին վերջին ժամանակահատվածի։ Աղջիկներ ունեք, գիտեմ, ինչպիսի հաջողություններ եք գրանցում մանկապատանեկան եւ մեծերի առաջնությունների, եթե մասնակցել եք։ Գյուկուշինը մարտավերջների աշխարհում բավականին ճանաչված մարզաձև է, որպես հզոր եւ կոնտակտային մարզաձև, նույն Գյուկուշինի մարտիկները բավականին լուրջ արդյունքներ են ցուցաբերում նաեւ բանակային ձեռնամարտում։ Գյուկուշին կարատեից մենք արդեն այս ամիս ունենք Եվրոպայի չեմպիոն, իդեմս Արտուր Արոշյանի, ով Ռումինիայի մասնակցելով Եվրոպայի բաց առաջնությանը երրորդ անգամ հավատացել է, որ ինքը լավագույնն է Եվրոպայում եւ դարել է Եվրոպայի երրորդ չեմպիոն, այժմ ինքը գտնվում է Երևան քաղաքում եւ պատրաստվում է դեկտեմբերի ամսում կայանալիք Եկատերինբուրգում Գյուկուշին կարատեի աշխարհի առաջնությանը։ Այժմ ունենք բավականին մեծ հզոր թիմ, մարզչական կազմ բավականին մեծ քանակի, եւ հիմա պատրաստում ենք նոյեմբերի 18-ին քաղաք Երևանի մի կամարզահամալիրում կայանալիք Հայաստանի գավաթի խաղարկությանը, եւ բավականին մեծ թիմով մոտ 50 հոգի մարզիչ մարզիկներով նոյեմբերի 17-ին մեկնելու ենք քաղաք Երևան մասնակցելու այդ առաջնությանը, հետո կսպասենք, կդիմավորենք մեր մարզիչներից Արտուր Արոշանյանին, հույսով ենք, որ այս անգամ նույնպես աշխարհի առաջնությունը ինքը կապացուցի, որ Արցախում Գյուկուշինը լավ հիմքերի վրա է դրված եւ մենք կունենանք աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Արթուր Արուշանյանը ապացուցել է նաև, որ տեղ գրավել ավելի հեշտ է, քան այդ տեղը պահելը, նա պահում է, ինչը կարևոր է մարզիկի կյանքում, երբ գրավում ես, դա միանգամյա չլինի, երբ քեզ միանգամ ճանաչեցին ու այդպես էլ վերջացավ, նա պահում է այն, ինչ ձեռք է բերել եւ շարունակում է քարեր աշխարհում բավականին ճանաչված մարզիկ է, մարտիկ է, եւ նույնիսկ ճապոնացիներ, ովքեր պարտություն են կրել նրանից, նրան հրավիրել են Ճապոնիա մենամարտի, որպեսզի ռևանշ ունեն, եւ հուսնենք նաեւ իրենց հայրենիքում Ճապոնիայում Արտուրը նույնիսկ ցույց տա, որ կարատեն չնայած ճապոնական մարզաձև է, բայց մենք հայերս դրան ավելի լավ ենք դիապետում։ Մանկապատանեկան առումով ինչ առաջ ընթաց կա, նույն սիրով, նույն ցանկությամբ հաճախում են, ինձ միշտ հետաքրքրում է աղջիկների մասնակցությունը։ Ասում, որ բավականին շատ են մարզիկները, ցանկացողները բավականին շատ են եւ մարզադահլի ճելեցուն է, ինչը բնականաբար դժվարացնում է պարապմունքի անցկացումը, որովհետեւ միանգամից մարզի չպետք է ուշադրություն դարձնի 40-50 հաշագերտի վրա, ինչը շատ դժվար է։ Մարզաձևը բավականին դուր է գալի արցախցիներին, դրա համար այդ մարզաձևով զբաղվողների քանակը միշտ է շատ ալնելու։ Նշեմ, որ հոկտեմբերի 1-ին մենք անցել Արցախի առաջնություն, որի 180 մարզիկ է մասնակցել։ Բնականաբար քանակից էլ պետք է ծնվի որակը, եւ մարզիկները պետք է աճեն։ Ունենք նաեւ լավ աղջիկներ, որոնք մասնակցում են, շատ լուրջ աճուկներ են ցուցաբերում Մարտունու թաղավարտի թիմը, որը նույնպես մարզում է Արտուր Արշանյանը, ունեն նրանք շատ լավ աղջիկներ եւ տղաներ։ Հույս ունենք, որ մեր աղջիկներն ու տղաները այդ մանկապատանեկան հասակում կկարողանան բավականին մրցանակներ ձեռք բերել նոյեմբերի 18-ին կայանալիք Հայաստանի գավաթի խաղարկման։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ թե բանակային ձեռնամարտի, թե կարատեի զարգացման առումով, եւ հուսամ առաջնությունների ու հաղթանակների մասին խոսելու առիթներ ձեռք կլինեն։